запрашаем паслухаць чарговыя старонкі аповесці Элізы Ажэшка «Хам». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук. Аўдоцця выграбала з печы гарачы попел, насыпала яго ў торбы і вучыла Ульяну, як імі абкладаць брата. Па румяных шчоках Ульяны цяклі слёзы, але яна старанна выконвала ўсе ўказанні лекаркі і толькі час ад часу выбягала з хаты, каб зірнуць на дзяцей. Піліп сядзеў на лаве засмучаны, маўклівы і не ведаў, чым і як дапамагчы хвораму. Раптам Павел моцна застагнаў, і Аўдоцця, падбегшы да яго, ўсклікнула ў роспачы. «Ён памірае! Хутчэй нясіце грамніцу, людзі, злітуйцеся! Хутчэй грамніцу!» Піліп пабег дадому і прынёс адтуль кавалак тоўстай васковай свечы. Абедзве кабеты з плачам запалілі яе і ўклалі ў руку хворага. З гэтай хвіліны яны то галасілі, то запальвалі свечку, то падавалі яе хвораму, то забіралі яе ад яго. І кожны раз, калі пакуты Паўла ўзрасталі, свечку паспешліва запальвалі, падавалі яму. Калі ж боль нібы заціхаў, яе адбіралі ў хворага і гасілі. Тым часам у хату ўвайшла Франка і ціха, як прывід прасунуўшыся ля сцяны, села на падлогу ў куце. Ніхто не звяртаў на яе ўвагі, раз толькі Ульяны, якой трэба было зачарпнуць з вядра вады, бо Аўдоцця збіралася зноў гадаваць нейкія зёлкі, нецярпліва адпіхнула яе з дарогі. Франка яшчэ глыбей зашылася ў кут і, абапёршы на калені локці, закрыла далонямі твар. Яна не ўзняла галавы тады, калі Павел пачаў стагнаць мацней, а кабеты з плачам мітусіліся ля яго, падавалі яму запаленую грамніцу, і не тады, калі ў хату раптам увайшоў Данілка, пашаптаўшыся аб нечым з братам і апусціўшы галаву, збянтэжаны выйшаў. Ужо гадзіны з дзве у хаце Паўла панавала мітусня, і гэтая другая гадзіна была страшнейшая за першую. На трэцій гадзіне хворы пачаў стагнаць радзей, але яго цяжкое цела, выцягнутае на пасцелі, цяпер курчылася менш, а твар, які ў змроку быў падобны на сутаргава перакрыўленую сінявата-белую маску, ужо набываў свой звычайны выгляд. «Табе лягчэй!» – схіляючыся над ім, спытала старая Аўдоцця. «Лягчэй!» – слабым голасам адказаў Павел. Цяпер Ульяна зноў успомніла пра дзяцей. Піліп, звярнулася яна да мужа, ідзі паглядзіце ў хаце дзеці, ды агонь пагасі, бо яшчэ бяды наробіць. Піліп устаў, выйшаў з хаты. Быў ужо вечар, халаднаваты, пагодлівы, зорны. Падышоўшы да варот, Піліп убачыў у святле зорак тоўстую квадратную постаць, і да вушэй яго дайшло хрыплае мармытанне. «А Ісусе Назарэнскі, злітуйся над намі! Ісусе, выратаванне наша, злітуйся над намі!» Але гэта не было звычайнае набожнае мармытанне жабрачкі Марцэлі. Зараз у ім адчувалася разгубленасць і жах. Піліп не звярнуў на яе ўвагі, тым больш, што калі ён падышоў бліжэй, Марцэлі адышла ў бок. Аднак калі Піліп павярнуўся да яе плячыма і пакручыў да свайго двара, Марцеля паспешліва пашла ўслед за ім. Так хадзіла Марцеля ўжо 3 гадзіны. То яна ішла пад хату Паўла, то вярталася, то тупала на адным месцы, то прысядала на зямлі, калі яе старыя ногі ўжо не слухаліся яе, то зноў уставала, каб ісці, вяртацца, таптацца на адным месцы. Яна горача малілася і не ведала, што ж рабіць. І сказаць аб этым, што ведала. Яна баялася і маўчаць баялася. А калі скажа? Калі скажа, можа выклікаць падазрэнне, тады набярэцца клопату, не міне суда, але і змоўчыць нельга, бо Божы суд яшчэ страшнейшы. Шкадавала Марцелі і Паўла. Стогны яго чуліся нават на двары і даходзілі да яе вушэй. І агіднасць выклікала тая кабета, у якой, мабыць, не было душы, калі яна гэткае зрабіла. Раптам Марцеля нарэшце паклікала Піліпа. «Піліп! А Піліп?» Піліпу здалося, што за плячыма яго скрыгоча піла. Ужо ад парога сваёй хаты ён азірнуўся. «Чаго?» – запытаў ён. І з кучы лахманоў, што стаяла перад ім, вынырнуў зморшчыны, скрыўлены ад жаху твар Марцелі. «Ты ведаеш, Піліп?» – пачала яна. «Ты ведаеш, што? Ён, ну, значыць, Паўлюк, твой швагер, атручаны!» «Што?» – ўсклікнуў Піліп. «Далі Бог!» – зашаптала зноў жабрачка. «Не кажы толькі нікому, а мой міленькі, не кажы, што гэта я табе сказала, і то на мяне бяда зваліцца. Яна, Франка, сама мне сказала, што атруціла яго, атруты яму ў страву ўсыпала. Не кажы толькі нікому, што ад мяне даведаўся, калі Бога баішся, не кажы!» Піліп ужо даўно баяўся, каб Франка калі-небудзь не зрабіла нечага жахлівага. Ну, вядома, Марцелька кажа праўду. Але адкуль жа раптам узялася гэтая хвароба ў Паўла? І Піліп схапіўся за галаву. Да жаху, які ахапіў яго, далучылася пачуццё радасці. Цяпер ужо Павел сам убачыць, якую небяспеку наклікаў і на сябе, і на іх. Маланкай мільганула ў яго галаве выратавання. Астрог, суд, Сібір. Забяруць Франку астрог, пасля вышлюць у Сібір, і ўсе яны пазбавяцца ад яе назаўсёды. Адштурхнуўшы Марцелю, Піліп карацейшай дарогі праз парканы сад пабег да Паўлавай хаты, у якой запанавала была цішыня. Адчыніўшы дзверы, Піліп закрычаў: «Вось яно як! Ведаеш ты, Паўлюк, цябе ж атруцілі! Жонка твая табе атруты дала, ты чуеш?» Павел, пачуўшы гэта, нібы падкінуты ўгару, падняўся, сеў на пасцелі, і з вуснаў яго вырваўся толькі адзін пытальны гук. «Га?» «Атруціла», – паўтарыў Піліп. «Яна цябе атруціла! У ежу атруту табе ўсыпала!» Аўдоцці і Ульяна заламалі рукі. Аўдоцці кінулася да хворага. «А ты еў сёння што-небудзь?» Павел цяжка ўпаў на пасцель. «Еў», – адказаў ён глуха. «А што еў?» – спытала Аўдоцця. «Крупнік, крупнік», – прашаптаў ён. «А дзе ж той крупнік?» – замітусілася па хаце Аўдоцця. Ульяна, задыхаючыся з жахам на твары, паднялася з падлогі гаршчок, у якім тарчала лыжка. «А вось ён. Я яго адставіла», – сказала Ульяна, «калі трэба было распальваць агонь». Здавалася, што каштанавыя валасы Ульяны, якія выбіваліся з-пад хусткі, ад жаху ўзняліся ўгору, такая яна была раскалмачаная. Піліп таксама ускудлачаны стаяў ля расчыненых дзвярэй і разгублена назіраў на ўсіх. З цёмных сенцаў выглядаў бледны твар Данілкі. Ён стаяў разам з чацвёрткай малых, збітых у цесную чародку, напалоханых крыкамі і нязвыклай мітуснёй у хаце. А ў доце паднесла гаршчок з крупнікам амаль да самага твару Паўла. «Гэты крупнік еў?» – запытала Аўдоцця. Але Павел ужо не адказваў, а слупянелым, страшным позіркам ён вадзіў па хаце. Убачыўшы адчыненую скрынку Франкі, спадніцу, якая ляжала побач з ёю невялікую скамечаную паперку, ён нешта прыпомніў і заплюшчыў павекі. Грудзі Паўла высока і цяжка ўзнімаліся, але з заціснутых вуснаў не вырваўся ніводзін гук. Дарэмна Аўдоцці і Ульяна засыпалі яго пытаннямі. Дарэмна крычалі ў самае вуха, дарэмна тузалі яго за сарочку і рукі, сцяўшы вусны, моцна заплюшчыўшы павекі, з кроплямі поту на твары. Павел ляжаў, як мёртвы, і, здавалася, нічога не чуў і не разумеў, і толькі цяжкое парывістае дыханне сведчыла аб тым, што ён жывы. Але кабеты зноў падумалі, што ён канае. А паколькі яны цяпер ведалі, што ён канае не ад звычайнай хваробы, а ад атруты, яны, ахопленыя жахам, заціхлі, перажагналіся і пачалі павольна гаварыць пацеры. І раптам у гэтай цішыні, якую парушаў спалоханы шэпт жанчыны трэск агню, здалёк з процілеглага берага ракі даляцеў басовы, працяглы, некалькі разоў паўтораны вокліч. «Паром! Паром!» Пілі, мабыць, першы раз з таго часу, як меў паром, не звяртаў на гэты крык ніякой увагі, але Данілка адразу выбег на вуліцу, а праз хвіліну вярнуўся, сунуў галаву ў дзверы і голасна прашаптаў. «Пілип! Хадзі хутчэй, ураднік едзе!» Ён здалёк пазнаў добра знаёмых коней урадніка і голас яго фурмана. Пілип падхапіў сікулі і вылецеў з хаты. Ён схапіў шост, які стаяў пад сцяной яго хаты, і пабег уніз да ракі, забыўшы нават надзець шапку. «Вось і дзякуй Богу! Вось і дзякуй Богу!» – казаў Пілип сам сабе. «Бог літасцівы паслаў яго сюды! Вось у Паруж прыехаў!» У тым, што прыехаў ураднік, не было нічога дзіўнага. Ён вельмі часта перапраўляўся за Нёман у гэтым месцы, выконваючы свае абавязкі на тым і гэтым беразе ракі. Але Пілип угледзеў у гэтым волю самога Бога і бег хутчэй да ракі з высоко узнятым над галавой шастом, а за ім з другім шастом бег Данілка. Неўзабаве на сталёва-шэрай рацэ ў змроку, празрыстым ад святла зорак, імклівы і бязгучны, як прывід, памчаў чорны паром з двума чорнымі чалавечымі постацямі, якія то нахіляючыся, то выпростваючыся апускалі ў ваду шасты, што ўскоснымі чорнымі лініямі мільгалі ў паветры. Паўла на нейкую хвіліну апусцела. Ульяна пабегла дадому, каб пакласці спаць старэйшых дзяцей, зірнуць на малога і пагасіць агонь. Аўдоцця заспяшалася ў іншы бок па новыя лекі для Паўла. Яна мела адны вельмі добрыя, выпрабаваныя зёлкі, якія выганялі з цела ўсялякую атруту. Каб ведала Аўдоцця раней, ад чаго захварэў Паўлюк, яна б даўно ўжо згатавала іх хвораму. І калі ў хаце зрабілася пуста і ціха, Павел раптам расплюшчыў вочы. «Франка!» – паклікаў ён слабым голасам. У куце паміж вядром з вадой з гаспадарчымі і рыбацкімі прыладамі пачуўся лёгкі шолах, і адтуль, як пануры прывід, з'явілася ціхая згорбленая франка з галавой, абкручанай зрэбнай шматай. Яна зрабіла некалькі крокаў наперад і, сціскаючы на грудзях сарочку, спынілася, апусціўшы галаву. «Франка!» – павольным голасам пачаў Павел. «Гэта праўда? Ты атруціла мяне?» Франка маўчала, не адрываючы вачэй ад зямлі. «Франка, ты ж ніколі не хлусіла, скажы, ці гэта праўда?» «Праўда», – адказала яна. Павел зноў заплюшчыў вочы. Ён не застагнаў, нічога не сказаў, і толькі лоб яго стаў мокры ад поту, і яшчэ мацней сцяліся яго вусны. Франка ўсё яшчэ стаяла на тым самым месцы, утаропіўшы позірку агонь, і ў вачах яе не было ні жаху, ні жалю. І ў гэтую хвіліну ў іх не было нічога пэўнага, у застылым яе позірку толькі час ад часу мільгалі з'едлівыя агеньчыкі. Раптам у сенцах пачуліся паспешлівыя крокі, і задыханы, ускалмачаны, без шапкі ўвайшоў Піліп. З урачыстым выглядам ён наблізіўся да Паўла. «Не сярду, швагер», – сказаў Піліп рашуча, – «але зараз прыйдзе ўраднік і забяры гэту шельму». Словы яго нібы абудзілі Франку ад цяжкага сну. Яна задрыжала ўсім целам, пранізліва ўскрыкнула і кінулася да дзвярэй, але дарогу ёй заступіла Ульяна, якая вярталася з малым на руках, а следам за ёю увайшоў чалавек у шынялі з бліскучымі гузікамі, той самы, што 3 гады таму, седзячы ў брычцы, гаварыў з Паўлам пра знікненне Франкі. Некалькі хвілін у хаце панавалі мітусня, гоман, тупат ног. Піліп, Ульяна і Аўдоцій, якая вярнулася з зёлкамі, гаварылі ўсе разам, расказвалі, сведчылі, паказвалі гаршчок з крупнікам. Калоцячыся ад жаху, Франка некалькі разоў кідалася да дзвярэй, але яе затрымлівалі, штурхалі ў глыб хаты. Ураднік слухаў, дзівіўся, абураўся, а потым падышоў да Паўла і пачаў задаваць яму пытанні. Але той ляжаў з заплюшчанымі вачыма і моцна сцятымі вуснамі, нерухомы, як бервяно, і маўклівы, як магіла. Ён толькі тады расплюшчыў вочы, калі ураднік голасна загадаў Францы: «Апранайся, ды хутка! Паедзеш на шпацыр разам са мной!» І, перакуліўшы чарку гарэлкі, прынесены Піліпам, пажартаваў: «Ось не спадзяваўся, што ўначы буду гуляць з такой красуняй! А была б сабе нічога, калі б не гэтая шельма!» І ён сказаў Піліпу, што увесці яе сёння ў горад да вышэйшага начальства ўжо позна, а таму гэта птушка заначуе ў яго. Дадому яго недалёка, усяго 4 вярсты, а сёння ў яго было столькі работы, што ён хоча хоць некалькі гадзін спакойна паспаць, а павязе яе далей раніцай. Піліп увесь час частаваў яго гарэлкай і прасіў: «Адсюль толькі яе забярыце, пан ураднік! Зрабіце ласку, забярыце зараз жа!» Павел не варушыўся. Ён слухаў размову 2 мужчын, а вачыма сачыў за Франкай. Дрыжучы ўсім целам, Франка моўчкі пачала апранацца. Рабіла гэта нават яна з роздумам і старанням. Не звертаючи уваги на присутність у хаті мужчин, яна змянила саматканую спадніцу на ту городскую з запецканими фальбонками, якою підняла з підлоги. Надела панчохи, нові чоравіки, кофточку, каптан. Зняла з голови зребную шматую, зділа шерстяну хустку. Урадник випив ще чарку горілки, узяв її за плечо і повів до дверей. Коли вони проходили праз хату, Павел убачив вираз яє позірку. Франка йшла тихо і вельми послухмяна. Яна колотилася усім тілом, а в очі яє великі і нерухомові виказували смяротний жах. Пілип проводив урадника до брички, а жанчыны наблізіліся до хворага. «Ну як? Лепей табе, Паўлюк, як сабе адчуваеш?» – пытала старая Аўдоцця. «Зусім ужо добра», – адказаў Павел. «Не хвалюйцеся». Ну, правда, ён праглынуў атруты не столькі, каб ад яе памерці, але і не столькі, каб так адразу ад яе адчуняць. Самы страшны боль ужо мінуў, моцны здаровы арганізм паспяхова змагаўся са смяротным дзеяннем атруты. І трошкі дапамаглі таксама і Аўдоцціны лекі. Але ўсярэдзіне Павел яшчэ адчуваў боль, які, аднак, мог ужо утоіць. «А во выпі, зёлак, Паўлючок, выпі, яшчэ выпі!» – папрасіла яго Аўдоцця. «Давай», – адказаў Павел і выпіў з гаршка столькі, колькі загадала старая. «Добра? Добра?» – запытала лекарка. «Добра? Добра, Аўдоцця. Толькі ж вельмі хочацца спаць». «О, дзякуй Богу, што спаць хочацца! Значыць, будзеш здаровы! Будзеш здаровы!» – вырашыла Аўдоцця, а Павел сказаў. «Ну, дзякуй вам, даражэнькі, за дапамогу і за ратунак, і за добрае сэрца. А ідзіце цяпер спаць, адпачніце. Шмат каля мяне напрацаваліся». Аўдоцця сказала, што будзе пры ім начаваць. «Не-не-не-не, не трэба, кума. Нікога мне не трэба. А во пагасіце агонь, да ідзіце сабе з Богам», – сказаў Павел. «На сон жа мяне надта цягне, буду спаць. Не хвалюйцеся». І зусім супакоюшыся, кабеты пагасілі ў печы агонь, на стале лямпу і пайшлі. Калі крокі і галасы кабет заціхлі, Павел са стогнам прыўзняўся на пасцелі, спусціў ногі і сеў, нейкі час сядзеў нерухома, нахіліўшы галаву. Чаму ён так настойліва выпраўляў усіх з хаты? Чаму хацеў застацца адзін? Яму трэба было ў самоце і цішыні падумаць над тым планам, што ўзнік тады, калі Франка з ураднікам праходзіла амаль ля самай яго пасцелі, такая дрыжачая, такая паслухмяная, са смяротным жахам у вачах. І мільганула тады ў яго галаве тады думка, а вось цяпер яна ўжо загінула навекі. Яна ж пойдзе ў астрог, у Сібір паедзе, ніякага збавення для яе ўжо ні на гэтым, ні на тым свеце не будзе. А пасля нібы рэха аднекуль здалёк прагучалі ў памяці словы, які некалі сам перад алтаром у касцёле казаў: «І не пакіну цябе ж да самай смерці». Доўга ў цёмнай хаце панавала грабавое маўчанне, аж нарэшце праз якую гадзіну пачуліся словы Паўла: «Не пакіну цябе аж да самай смерці». І амаль адначасова з гэтымі словамі, вымаўлены шэптам, бліснуў агеньчык запалкі, Павел, хістаючыся, зрабіў некалькі крокаў і запаліў лямпу. У вокнах Кузлюкоў было цёмна, там ужо спалі, і спала ўся вёска. Павел уклінчыў перад ложкам і, прыгнуўшыся да самай падлогі, пачаў выцягваць з-пад яго нейкі прадмет. Гэта было справай нялёгкай. Ён некалькі разоў выпростваўся, адпачываў, стагнаў. Яго даймалі болі, слабасць, але таксама, як нядаўна Франку, адно нейкае пачуццё, адна думка ўзбуджалі яго нервы, заглушалі болі, узнімалі сілы. Нарэшце ён выцягнуў з-пад ложка ладную скрынку, акаваную жалезам, замкнёную на ключ. Ключом, які ён знайшоў у кішэні сваёй світкі, адамкнуў яе і пачаў выкідваць з яе рознае адзенне, летняе, святочнае. Рабіў ён гэта спешна, нервова, нельга было марнаваць час. Сёння ноччу як мага хутчэй, або ўжо ніколі. Ураднік, чалавек просты, бедны, паходзіць сялян, вельмі любіць гарэлку, мае жонку, некалькі дзетак. З ім можна дамовіцца. А вось калі ён адвядзе Франку ў горад да вышэйшага начальства, вось тады ўсяму канец. І са слабелымі рукамі Павел дастаў з-пад выкітанага са скрыні адзення даволі ладную палатняную торбачку, набітую нечым цвёрдым і моцна завязаную шнурком. Бацькоўскі гаршчок са сярэбранымі рублямі, закапаны некалі пад печчу, ён адкапаў даўно. Грошы перасыпаў у торбачку і схаваў на дно акаваны жалезам замкнёнай скрыні. Сябры, прагучалі чарговыя старонкі аповесці Элізы Ажэшка «Хам». Чытала артыстка Ліка Пташок.